oči crne, kako da vam pobegne. Na koju stranu sveta da se okrene. Gde god da pođem, bez nje je svaki dan. Oko vam bolom i tugom otrova. Ko sunce ogreje, neka me vino ko draga opije, neka me mesec ko sunce ogreje, neka me vino ko draga opije. Sećanju njeli, ovaj je čovek zbog nje gubitni. Neka me mesec ko sunce ogreje, neka me vino ko draga opije. Neka me mesec ko sunce ogreje, neka me vino ko draga opije. Neka me vino ko draga opije.